Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 sierpnia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W stolicy rozpoczynają się centralne obchody Święta Wojska. Zakończy je defilada. Sąd jeszcze dziś ma rozpatrzeć wniosek o areszt dla sprawcy tragedii na warszawskim Mokotowie. Ernesto kieruje się w stronę Bermudów. Wcześniej huragan szalał w Portoryko i na Wyspach Dziewiczych. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczyna się msza za ojczyznę. Inauguruje centralne uroczystości z okazji Święta Wojska. W południe uroczysta zmiana wart przed grobem nieznanego żołnierza, a o 14:00 defilada na Wisłostradzie. Defilada wojskowa to nie lada gratka dla miłośników armii i militariów. W przemarszu Wisłostradą weźmie udział ponad 2,5 tysiąca żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a także mundurowi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii, przedstawiciele Eurokorpusu i Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Na ziemi wojsko zaprezentuje wyrzutnie HIMARS, system Patriot, czołgi Abrams, K2 Czarna Pantera, wozy, pojazdy, transportery, moździerze i armatochaubice. W sumie 220 sztuk najnowocześniejszego sprzętu służącego polskiej armii. Na niebie 80 statków powietrznych, a wśród nich myśliwiec piątej generacji F-35 w towarzystwie F-16 wielozadaniowych samolotów myśliwskich broniących polskiej przestrzeni od 18 lat. Agata Król, Polskie Radio. Od wczoraj autostrada na znacznym odcinku jest zamknięta w obu kierunkach, podobnie niektóre mosty i ulice dojazdowe. Po wypadku na autostradzie A4 na Opolszczyźnie utrudniony ruch w kierunku Wrocławia. Przed 6:00 między węzłem Kędzierzyn-Koźle i Krapkowice zdarzyły się autokar z busem. Rannych zostało 8 osób, 2 z busa i 6 z autobusu przetransportowano do szpitali. Autokarem podróżowały 64 osoby. Policja bada przyczynę wypadku. Sąd może zdecydować dziś o areszcie dla kierowcy, który przedwczoraj na warszawskim Mokotowie potrącił kobietę na przejściu, a potem wjechał w przystanek. Zginęły 2 osoby. Kierowca usłyszał już zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. W tej sprawie prokurator rejonowy Warszawa Mokotów wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów uczestnikowi ruchu drogowego, kierowcy samochodu Sankyong. Sprawca wypadku w przeszłości stracił prawo jazdy. Niedawno je odzyskał. Huragan Ernesto zmierza w kierunku Bermudów. W ostatnich godzinach pozbawił prądu setki tysięcy ludzi w Portoryko i na Wyspach Dziewiczych. Prognozy przewidują, że w nadchodzących dniach żywioł będzie przybierał na sile. Na amerykańskich Wyspach Dziewiczych prąd nie docierał do blisko 50 tysięcy odbiorców, na Portoryko do blisko 900 tysięcy, ponad połowę wszystkich klientów na wyspie. W wielu częściach wyspy pozrywane są linie energetyczne oraz powalone słupy. W dzielnicy, w której jesteśmy, całkowicie nie ma prądu. Ze względów bezpieczeństwa służby zamknęły główną drogę, wzdłuż której przebiega główna linia. Opowiadał z okolic stolicy Portoryko reporter amerykańskiej telewizji CBS. Ernesto uderzył w terytorium zależne od USA jako burza tropikalna z ulewnymi deszczami, a także niszczycielskimi podmuchami wiatru. Amerykańskie Centrum Huraganów z Miami poinformowało, że centrum Ernesta ma przejść pobliżu Bermudów w sobotę i przewiduje się, że do piątku wzmocni się do silnego huraganu, być może nawet kategorii trzeciej, czyli z wiatrem dochodzącym do 180 km na godzinę. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Aktywiści klimatyczni z organizacji Ostatnie Pokolenie wstrzymali ruch na dwóch niemieckich lotniskach w Norymberdze i Kolonii Bonn. Próbowali przykleić się do pasów startowych. Aktywiści usiłowali też przeprowadzić protest na lotniskach w Berlinie i Stuttgarcie, ale zostali szybko usunięci przez policję. Z powodu działań funkcjonariuszy wstrzymany został natomiast ruch w portach w Norymberdze i Kolonii Bonn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie na wschodzie, nad resztą kraju więcej chmur, deszcz i burze z gradem i porywistym wiatrem. W Łebie 23 stopnie, w Augustowie 26, w Szczecinie 28, w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu 30, w Warszawie i Rzeszowie 31, a w Katowicach 32. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Kup teraz w Media Expert elegancki smartfon Realme C63, 256 giga, pojemna bateria, szybkie ładowanie w super cenie za 699 zł. Media Expert. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super!

could use a revamp with a new vibe, sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan, cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time, you ain't new, I win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said, I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extremists are. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame yeah. ain't something that I need no more. Yeah, cause trick? I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick? I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Tak jak pięknie można połączyć to, co starsze w muzyce z tym, co nowsze, i w utworze Doja Cat to idealnie było słychać. Tak też moim wielkim marzeniem było od dawna, aby połączyć naukę z muzyką i oto właśnie ten moment, który się zdarza dzięki Anecie Awconiu, która jest, jak już to było słychać w naszym studiu. Teraz jeszcze dzień dobry. Powinnam cię przedstawić, więc tak encyklopedycznie jesteś behawiorystką, jesteś zoopsychologiem, specjalizujesz się w zachowaniu zwierząt, pracujesz też ze zwierzętami i z ludźmi, bo tutaj to jest bardzo ważna relacja, ale masz też pewnie doświadczenia związane z trójką. Tak, mam doświadczenia związane z trójką i to jest mój radiowy dom. Bardzo się cieszę, że tu jestem i cieszę się, że jestem dzisiaj z Państwem, bo dzień jest wspaniały na to, żeby sobie porozmawiać o rzeczach boskich. Dzień jest świąteczny też, więc może powinnam unikać takich pytań, ale dlaczego porzuciłaś radio na rzecz zwierząt? No właśnie dlatego, że zwierzęta mnie przyciągnęły do siebie i jak się okazuje z perspektywy czasu, to dobra decyzja, bo gdybym została w radiu, nie wiedziałabym tego wszystkiego o psach i kotach i o ludziach, co wiem teraz, a w związku z tym, że to wiem, to mogę przychodzić tutaj i dzielić się z Państwem tą wiedzą. W jednym z swoich wpisów w mediach społecznościowych jest taki fajny opis właśnie, że pomagasz nawiązywać relacje z psami, kotami, ale też ludziom samymi ze sobą, bo w sumie to ma naprawdę głęboki sens i ta relacja jest niezbędna na każdym z tych poszczególnych etapów. No to teraz już słychać, jak to będzie przebiegało. Aneta przyniosła całą swoją wiedzę dotyczącą zwierząt, ale też miłość do radia. Ja przyniosłam utwory, które nie pojawiać się będą przypadkowo. Szukałam takich, w których albo z jakiegoś powodu najczęściej bardzo takiego super intymnego pojawiają się zwierzaki, albo też są to utwory, które nagrywają artyści bardzo tak szeroko i chętnie dzielący się swoją miłością do zwierząt. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo ważny nurt, żeby pokazywać, że nie tylko ma się zwierzęta i się je kocha. Doja Cat często pokazuje swojego kota, nie tylko ma kota przedstawiając się, ale ma kota Alexa i on jest obecny w jej mediach społecznościowych, bo łączy się też często z tym taka informacja, że są to zwierzaki adoptowane, więc od razu robi się z tego wspaniała, naturalna, nietrudna do zrozumienia kampania społeczna. Co jest najważniejsze z twojej perspektywy właśnie kiedy będziemy rozmawiać o zwierzętach? Co zwierzaki dają nam, czy co my dajemy zwierzętom? No zdecydowanie to, co zwierzęta dają nam, dla wielu właścicieli, posiadaczy, albo jak ja wolę mówić, opiekunów zwierząt, to jest oczywiste. Mniej oczywiste jest to, co my dajemy zwierzętom, bo w zakresie intencji my jesteśmy jako dajemy ludzie... Dajemy wszystko, tak. Och, doskonale. Wszystko. Mamy doskonałe samopoczucie na własny temat. Pytanie tylko, czy nasz pies, czy nasz kot, który żyje z nami na co dzień, napisałby na swoich mediach społecznościowych zwierzęcych, że to jest mój ulubiony dwunożny, że to jest dwunożny, którego mogę wam wszystkim polecić, drodzy przyjaciele, koci i psi. No niewiele zwierząt mogłoby tak napisać o swoich dwunożnych, a może państwo by zechcieli nam powiedzieć, co dają swoim zwierzętom. To byśmy chętnie chyba posłuchały tego. Oczywiście, że tak. Gosia Jakubowska wydaje naszą dzisiejszą audycję. Jest też gotowa, żeby odebrać telefon. 2273 doskonale znany numer, więc można z niego skorzystać i połączyć się z nami. Do godziny 12 odpalamy wielkie głaskanie i właśnie o tych relacjach będziemy rozmawiały. Słuchaj, to ja mam jeszcze a propos tego, co powiedziałaś, że niewiele z tych zwierzaków chciałoby zapostować. Patrzcie, mój super człowiek i jakieś tutaj świetne emotikony. Jednak statystyka na temat tego, jak wiele zwierząt z nami mieszka, mówi, że to jest w Polsce właściwie powszechna rzecz. Ile? Prawie połowa Polaków ma psa w domu? Tak. Ze statystyk wynika, że co druga osoba posiada pod opieką albo w swoim najbliższym otoczeniu zwierzę. I teraz, jeśli mówimy o wielkim głaskaniu, to mówimy o wzajemności. Czyli dostaje przyjemność ten, kto głaska, ale dostaje też przyjemność ten, kto jest obiektem tych pieszczot. I my o tej wzajemności lubimy pamiętać w kontekście przyjemności. Czyli właśnie dotyku, czyli właśnie jedwabistej sierści, czyli aktywności na przykład z psem, która nam pomaga, a to obniży nam ciśnienie, a to nam tętno wyrówna, a to zapracuje na to, żebyśmy nie byli szczególnie otyli, albo żebyśmy sobie zadbali o nasz układ sercowo-naczyniowy, a to spowoduje, że depresyjne stany nie będą tak często nas nachodzić, a to spowoduje, że dzieciaki będą się lepiej wychowywały w domu. A to spowoduje, że nawiążemy niesamowite relacje, bo przecież relacje pomiędzy ludźmi, którzy mają psy, to są nawiązywane już często w dorosłym albo bardzo dorosłym wieku nowe, kompletnie przyjaźnie. Ale też spowoduje, że my sami jesteśmy bardziej otwarci na siebie, czyli na wgląd we własne emocje, bo zauważamy, że nasze emocje wpływają na emocje zwierząt, które z nami żyją na co dzień. No więc ta wzajemność w zakresie pieszczot i w zakresie dostarczania nam przez zwierzęta różnych atrakcji, no to tutaj jesteśmy doskonali. Natomiast w drugą stronę to wielkie głaskanie niekoniecznie chyba podstawimy dzisiaj w audycji nasz ludzki kark do tego, żeby moja ręka behawiorystki i trenerki psów i trenerki dobrostanu ludzkiego pogłaskała z czułością te wszystkie ludzkie karki, bo nie wszystkie na to zasługują. Ale może są takie, które do nas zadzwonią, trzymając się tej stylistyki karków, chociaż to jest to, chyba to nie najmniej jest dwuznaczne. Głów, rąk, serce. Dlatego, że my, to w ogóle jest doskonały punkt do tego, żebyśmy o tym za sekundę porozmawiały szerzej, bo pierwsze skojarzenie, jak ja zapytałam psiarzy, co im się kojarzy z hasłem relacja ze zwierzęciem, z psem, no to właśnie głaskanie i właśnie dotyk. I teraz gdzie ludzie najczęściej dotykają swojego psa? Po karku. A pies nie chce być tam dotykany. Zaraz to wyjaśnię. 2273, gdyby ktoś chciał się dołączyć do naszej rozmowy, do naszego wielkiego głaskania, ale też powiedzmy o tym, że jest to program, w którym spotkały się dwie osoby, dwie dziewczyny, które kochają zwierzęta, więc gdyby ktoś chciał też na tej fali swoją miłością się podzielić, to uważam, że to jest świetna okazja. A przed nami na antenie King Gizzard and the Lizard Wizard, utwór zatytułowany Field of Vision, to jest nasza piosenka Dnia w Trójce. momencie. No, kończy się nieomal jakimiś zwierzęcymi odgłosami. King Gizzard and the Lizard Wizard, Field of Vision, nasza piosenka Dnia w Trójce. Zespół niezwykle aktywny, nagrywający gęsto, często ku radości swoich fanów. No właśnie, często gęsto. Z Anetą Aftoniuk dzisiaj rozmawiamy o wielkim głaskaniu. Zatrzymałyśmy się na karku, psim dokładnie. To ja od razu też ci zdradzę moją technikę po tych wszystkich latach kochania zwierząt. Zaczynam zawsze od, no na antenie może nie powinnam tego nawet podawać, więc tylko opowiem, bardzo dziwnego głosu, którym zwracam się do zwierząt. To jest głos, którym zazwyczaj też zwracamy się do dzieci, więc tym dziwacznym głosem atakuję w cudzysłowie psa, no bo koty są, wiadomo, innym stanem skupienia uwagi. I jeżeli widzę tylko błysk w oku, to natychmiast przystępuję do tego, żeby dotykać. Jeżeli nie widzę żadnego przeciwwskazania, no to rzeczywiście zaczynam od tarmoszenia uszu, karku, no i schodzę nieco niżej. O co chodzi z tym karkiem, że co, to źle? I tak, i nie. To znaczy, po pierwsze robisz doskonale, dlatego że wiemy o tym z badań, że psy słyszą uczucia. Słyszą emocje i reagują na nie. Czyli jak ja tak mówię najpierw, że taki piękny piesek? Tak, okay. To one doskonale wiedzą, że to jest wspaniały głos i że ten głos zapowiada wielkie głaskanie i że ten głos zapowiada przyjemności. Psy się nauczyły reagować na nasze zmiany w głosie, ponieważ żyją z nami i wiedzą, że obserwacja tego, co my robimy, bardzo im się opłaca, bo wiedzą, kiedy my mamy dobry nastrój, a kiedy nie, więc kiedy ewentualnie zejdzie nam rączka do otworzenia puszki z karmą dodatkowo albo damy jakiś pyszny smak kołyk, albo zaproponujemy inną że aktywność. Że śniadanie nam spadnie ze stołu po prostu nagle. Tego zupełnie nie proponujemy. Wiem, ale tak się zdarza. Ale no, tak się zdarza. Jeśli to śniadanie spadnie nam ze stołu do psiej miski, to już jest w porządku. Okay. Ale jeśli przy stole, to nie, bo robimy potem trochę kłopot psu. No sobie też przy okazji. Ale wróćmy do tamtego wątku. No właśnie, wróćmy do tego wątku, co się dzieje z karkiem. Kark jest takim obszarem u psów, który służy określonym celom. I teraz jeśli psy się komunikują z nami, to one się komunikują z nami konkretnie. To znaczy wypracowały sobie taki system znaków, mowę ciała, którą dają nam znać o swoich nastrojach, o swoich emocjach i o swoich potrzebach i chęciach. Jeżeli my potrafimy tę komunikację odczytać i odpowiedzieć na nią, to mamy idealną sytuację z psem. Kark jest tym miejscem, które dla człowieka jest oczywistym punktem na miziankę. Dlatego, że my ludzie, podobnie zresztą uwielbiamy. Jak małpy, uwielbiamy szyję. Się. Ale tulić się uwielbiamy. Mhm. I właśnie w obszarze twarzy uwielbiamy to robić. Szyja, twarz, uszy to są te miejsca, którymi my bardzo mocno posługujemy się w naszej komunikacji. Z tymi, których lubimy. Lubimy. Albo chcemy mieć blisko. Chcemy mieć blisko, chcemy mieć też blisko ucho, bo mówimy do tego ucha. Chcemy widzieć twarz, bo to jest miejsce, którym najwięcej pokazujemy emocji. No my też jesteśmy jednak ludźmi, którzy patrzą oczami, a psy patrzą nosem, więc zasłanianie im pyska sprawia im trochę kłopot. No ale jeśli my pokazując czułość, unieruchamiamy zwierzę w objęciach, to my po ludzku robimy coś wspaniałego. Przytulamy mocno, dając miłość. Pies rozumie to jako sytuację zagrożenia. I teraz wie o tym, że jeśli jego dwunożny, jego osobisty człowiek robi coś takiego, to to nie jest już takie wielkie zagrożenie, jak wtedy, kiedy zrobiliśmy to psu po raz pierwszy. Ponieważ one się też uczą naszych zachowań, no i adaptują się do nich. Psy są jedynymi zwierzętami na kuli ziemskiej, które adaptują się najlepiej do warunków, w których funkcjonują. Nawet lepiej niż ludzie. I w tym momencie, jeżeli pies dotykany przez nas w kark mógłby powiedzieć, jak się czuje, to on się czuje niekomfortowo, dlatego że ten obszar jest społecznie dyskusyjny. Psy nasuwają sobie łapę na kark albo głowę tylko w tych sytuacjach, kiedy chcą pokazać dominację innemu psu albo zmusić go do przyjęcia jakiejś uległej pozy. To widać w zabawach, kiedy się podgryzają właśnie w karkach i potrafią sprowadzić do parteru. Właśnie tak. Druga sytuacja, kiedy pies trzyma za kark innego psa albo obejmuje go na przykład łapami, to jest tylko sytuacja, kiedy uprawiają seks. W związku z tym to też nie jest sytuacja, w której to nie jest kojarzenie, które chcemy wywołać. Tak? Nie chcemy. I teraz oczywiście, że pies, którego my mamy od lat i który rozumie, że my jesteśmy trochę niepełnosprawni w tym zakresie emocjonalnego pokazywania ciałem tych dobrych emocji, no to on to akceptuje. Natomiast jeżeli próbujemy obcego psa pogłaskać po karku, to bardzo często pies się wycofuje. Próbuje schylić głowę, odsunąć się, albo przynajmniej odwrócić wzrok. To jest bardzo precyzyjny komunikat dla nas. Nie chcę, wycofaj się z tej sytuacji. Jeśli tego nie zrobimy i się nie wycofamy, to zdarza się, że pies sięgnie po następny w kolejności sygnał komunikacyjny. I to może być na przykład odsłanianie zębów. To może być kolejny sygnał, czyli warczenie. I znowu warczenie jest takim sygnałem, który ludzie rozumieją opacznie. Bo pies mówi warcząc, odsuń się, to jest dla mnie niekomfortowe, nie chcę tu być, nie chcę być w tej sytuacji, nie eskaluj tego kontaktu. A człowiek rozumie, o, strasznie, zły pies, warczy na mnie, nie możesz na mnie warczyć, psie, bo przecież ja pan, ty pies, ja każę, ty robisz. Ja podporządkowuję sobie ciebie, to no ten wątek w ogóle. Właśnie tak. No i teraz, jeśli my mówimy w kontekście relacji i naszego wielkiego głaskania o tym, jak to ma być między psami a ludźmi, między kotami a ludźmi, to relacja to jest budowanie takich powiązań, które są wzajemnie wspierające się i tutaj słowem kluczem jest wzajemność. To zaraz powiesz, gdzie, na jakie miejsce, gdzie najlepiej, głaskać. Najczulej pogłaskać, ale zanurzmy się w świecie muzyki. Kolejny utwór, który wybrałam, to też będzie klasyk. Tak mnie trochę wzięło, ale tym razem klasyk klasyczny. François Hardy i Iggy Pop w nagraniu I'll Be Seeing You. Wybieram, niestety nie zbadałam historii François Hardy, ale wiem, że Iggy Pop, no poza tym oczywiście, że rock'n'rollowe życie prowadził i prowadzi nadal na miarę swojej pozycji, to też bardzo lubi w mediach społecznych występować ze zwierzętami. Ostatnio najczęściej z papugą, wiesz, oni słuchają wspólnie muzyki, ona się kiwa. Dzisiaj może o papugach rozmawiać nie będziemy, ale jednak idąc tym tropem artystów, którzy chętnie pokazują swoje zwierzaki w relacjach takich bliskich ze sobą, no to myślę, że to będzie dobry wybór. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In the small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. Seeing you every lovely summer's day, everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun and when the night is new. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Seeing you in every life. w Trójce wielkie głaskanie do godziny 12. To, co kocham najbardziej, muzyka, zwierzęta, zwierzęta, muzyka, gradacja nie ma tutaj znaczenia. Aneta Awtoniuk jest z nami w studiu, 2 2 7 3. Być może pieski nie lubią być głaskane po karku, nie lubią być głaskane pod spyskiem, bo to oznacza uznanie wyższości. Tylko problem polega na tym, albo mamy psa, który daje się głaskać po karku, albo mamy psa, który nam włazi na karku. Zanim powiemy, gdzie głaskać, co myślisz o tej zestawieniu, tak? To po prostu tak jest? No nie, właśnie nie jest tak. I teraz jeśli my mówimy o tworzeniu relacji, to mówimy też o wzajemności. O wzajemności, czyli o takim balansie między braniem a dawaniem i zaprzeczeniem wzajemności, zaprzeczeniem zaufania. Jest teoria dominacji, która opiera się właśnie o to, o czym powiedział pan. Przed chwilą zawsze pan to słyszałam. Dopiero w ostatnich latach właśnie coraz głośniej behawioryści, takie osoby jak ty, uświadamiają po prostu właścicieli, ale przez całe dzieciństwo pamiętam właśnie to mówienie przy kolejnych naszych psach, że trzeba go sobie podporządkować. On musi wiedzieć, gdzie jest pan, a gdzie jest jego miejsce. Bo inaczej przejmie władzę nad światem. Mhm. Wiemy, że... Dorwie się do budżetu i będzie decydował o zakupach. A przecież pies to nie kot. No. I wcale nie ma takiego marzenia. I teoria dominacji jest takim bardzo, bardzo szkodliwym mitem powielanym z pokolenia na pokolenie właściwie, bo wszyscy zetknęliśmy się z tą teorią chcąc, nie chcąc. Ona zakłada, że jeśli nie zdominujemy psa, to on będzie nieposłuszny, to będzie robił swoje psie rzeczy, nie zwracając zupełnie uwagi na człowieka. Teoria dominacji zakłada, że człowiek ma być dla psa samcem alfa, czy też samicą alfa, takim przewodnikiem w stadzie. Tyle tylko, że teoria dominacji zakłada, że pies i człowiek tworzą stado, czyli zbiór osobników tego samego gatunku, zamieszkujący jakąś określoną przestrzeń, jakieś terytorium. Nie tworzymy z psami stada. Tworzymy stado z innymi ludźmi. Jeśli chcemy w takich kategoriach opowiadać o naszych relacjach z ludźmi, to tylko tutaj jesteśmy uprawnieni do mówienia o stadzie. Tworzymy z psami grupy rodzinne, takie grupy na wzór ludzkich rodzin, niepatologicznych, gdzie nie ma hierarchicznej zależności. I jeżeli chcielibyśmy, żeby pies był szczęśliwy z nami i my chcielibyśmy być szczęśliwi z psem, to należałoby przyjąć taką pozycję przewodnika po obcym mieście, który pokaże, gdzie można dobrze zjeść, gdzie są atrakcyjne momenty, które daje dane miasto. I czego unikać. Czego unikać, albo gdzie można dostać w łeb, mówiąc krótko. Czyli raczej pokazujemy naszym zwierzętom ludzki świat, a one w zamian, ponieważ wzajemność to jest coś, co zwierzęta doskonale rozumieją, bo tak też kształtują swoje relacje, nie hierarchia, tylko wzajemność, to w tym momencie mamy psa, który jest przewidywalny, który komunikuje się z nami, który rozumie, w jakim świecie żyje i bardzo chętnie dopasuje się do tego świata, dlatego że to mu się opłaca. Psy unikają niebezpieczeństw, jak tylko mogą. Między sobą również po to wypracowały mowę ciała, po to wypracowały też bardzo szczególny system komunikacyjny, dźwiękowy, pisków, takich skamleń, takich... Nie będę pokazywać Państwu tego. Ale ja czuję, głosowo. Że jesteś gotowa, bo jestem naprawdę gotowa, czuję, że masz to na końcu języka. Powstrzymuję się ostatkiem sił. Po to wypracowały sobie ten system, żeby unikać konfrontacji. Zranione zwierzę to jest zwierzę, którego krew może zwabić większe drapieżniki. To jest zwierzę, które nie może brać udziału w polowaniu. To jest niepełnoprawny członek stada, bo jest obciążeniem dla tego stada. W związku z tym psy, kiedy mogą, to robią wszystko, żeby uniknąć konfrontacji, uniknąć agresji między sobą. Dlatego robią teatr. I ta mowa ciała, o której już wspomnieliśmy, jest elementem tego teatru. Głaskanie po karku nie spowoduje, że pies przyjmie zwierzchnią pozycję człowieka. Oczywiście głaskanie po karku też nie spowoduje, że my jakoś bardzo mocno zestresujemy naszego własnego psa. Jak nas już zna, tak, to powiedziałaś, prawda? Bo on się przyzwyczaja do tego. Natomiast to, co teoria dominacji zrobiła strasznego, to spowodowała, że ludzie zaczęli zwierzęta traktować jak niewolników. I to jest coś bardzo nieprawidłowego w tworzeniu relacji, która ma się opierać na komunikacji, na zaufaniu, na wspólnym doświadczeniu. I w momencie, w którym my zaczynamy mówić o teorii dominacji, że nie masz być dla swojego psa samcem alfa, bo nie jesteś psem i nie jesteś traktowany przez psa jak człowiek, który udaje psa, bo bardzo często ludzie to robią, na przykład jedząc z miski psa przed psem. To jest jeden, no tak, to jest taki jeden z mitów, który się powiela po to, żeby pies zobaczył, że człowiek zawsze je pierwszy. No to są osoby, które udają, że jedzą z psiej miski, wkładają tam sobie kawałek chleba i zanim podadzą psu posiłek, jedzą z jego miski. Po to, żeby pies wiedział, że najpierw pan, rozumiem, potem że to pies. Wynika z twoich doświadczeń, bo spotkałaś wielu... To są zasady, które ludzi. Funkcjonują powszechnie, podane przez dawnych badaczy zachowań zwierząt, te zasady miały spowodować, że pies będzie znał swoje miejsce w szeregu, czyli w domu. Wśród tych zasad jest na przykład zganianie psa z ciągu komunikacyjnego. Jeśli pies leży w progu, to nie możesz nad nim przejść, tylko musisz go zgonić koniecznie z tego miejsca, no bo on nie może leżeć na twojej drodze i jak pan idzie, to pies musi zejść. Przy czym wszystkie te elementy, o których rozmawiamy, to są elementy absurdalne z punktu widzenia psa. Psy, wobec których tworzy się takie działania, patrzą na ludzi, którzy to robią, no z politowaniem, tak bym to powiedziała, uczłowieczając na sekundę zwierzęta. Natomiast to niczego nie gwarantuje, oprócz zerwania więzi, zerwania zaufania. Zanim naprawdę odpowiemy, gdzie, w jakim miejscu najchętniej pies czułby nasze głaskania, nasze czułości, mamy jeszcze jeden telefon. Stereotypy. Pieskiem kiedyś zupełnie inaczej też ten kontakt bywa, bo piesek jest bardzo wierny, oddany, a kot tutaj nam też pokazuje, że on ma swoje prawa i to my się musimy podporządkować. Cudowny partner taki życiowy i towarzysz, który nam bardzo umila życie. Dwie dwójki, siedem trójek. Wiedziałam, że to będzie właśnie w ten sposób, bo trochę zagadałyśmy się o psach i nadal nie powiedziałyśmy, w którym miejscu najlepiej je głaskać, a przecież potężna armia ludzi kochających koty. Przy czym powiem, że serce się dzieli. Ja mam i psa, i kota, co czy nie mam. One właściwie mają mnie, czy też mieszkamy razem. Zwłaszcza kot, tak jak pani wspomniała, jest indywidualistą i wybiera sobie, kiedy mieszka z nami. Więc czułam, że za progiem są koty. Coś na temat tego ujęcia? No jak najbardziej. Koty sobie wybierają nas jako swoje osobiste atrakcje, na przykład ocierając się o nasze nogi. To tak trochę w kontekście tego głaskania, bo koty głaszczą nas. I każde to otarcie o nasze kostki, o ramię, kiedy siedzimy na kanapie i kot sobie wskakuje na oparcie, to jest oczywiście wspaniałe doznanie dla człowieka, natomiast wiele osób mylnie je rozumie. Kot w ten sposób oznacza swoją własność. Nie robi tego po to, żeby było nam miło. Ja zawsze to wiedziałam, że my jesteśmy własnością tego czarnego kota, który przychodzi do nas. No właśnie, a psy, które ocierają się o nas, na ogół robią to po to, żeby dać nam czułość. To różni te dwa zwierzęta i no, ludzie lubią jedno i drugie, bo specjalnie nie zastanawiamy się, dlaczego to robią. Po prostu to wielkie głaskanie jest dla nas przyjemne i chcemy je dostawać. Słuchaj, zanim armia miłośników kotów pojawi się na naszej antenie, z czego się bardzo cieszę, to odpowiedzmy na to pytanie wiszące w powietrzu. Gdzie chyba, głaskać? Że trzymamy je do godziny 11.45, żeby jak w dobrym takim programie telewizyjnym skrojonym według wszelkich zasad liczenia. Nie, żartuję, tak nie będziemy robić. Powiedzmy od razu. Dotyk może być dobry albo może być zły i dobry dotyk to jest taki dotyk, który widocznie odpręża zwierzę. I każdy dotyk, który odpręża zwierzę, to jest dotyk właściwy. I na pewno wiemy, że nie klepać po głowie, nie klepać po grzbiecie, bo to nie jest coś, co odpręża. Wiemy na pewno, że dotykanie łap jest dla zwierząt trudne i tutaj i dla psów, i dla kotów. I wiemy o tym, że obejmowanie ramion głowy, to o czym już powiedziałyśmy, jest niekomfortowe, bo to co nam zostaje? Nie jest pupka? Społeczne. Zostają nam boki, gładzenie wzdłuż boków długim ruchem, bo teraz jeśli chcemy uspokoić czy dać czułość, to raczej nie jest to poklepywanie, które daje motywację. No dobrze, dobrze, dasz radę. Albo takie poklepywanie, którym sobie dodajemy energii, kiedy na przykład zmarzniemy. Raczej to jest długi ruch od łopatki całym bokiem, aż do tyłu. Ona cały czas robi ten ruch. W naszym studiu jest bardzo wielki pies. Bardzo potrzebuje tego dotyku, jak widać. I to jest oczywiste dla mnie. Ja organicznie całą sobą czuję ten dotyk, kiedy o nim opowiadam, bo wiem, że psy też go czują organicznie. Zwierzęta też lubią poliki. czyli tutaj przy bokach pyska, lubią to mizianie, ponieważ rozluźnia im to szczękę, rozluźnia im to mięśnie pyska, które bardzo często są spięte. Lubią mizianki nad ogonem. I no tutaj właśnie te mówiłam, mizianki pupka to zawsze działa. Bardzo. Mhm. I mizianki nad ogonem są szybsze. I wtedy jest lepiej. Dlatego, że mizianka nad ogonem to jest takie bardzo szybkie ruszanie paluszkami od góry, trochę tak jak rączka miksera. I wtedy psy są najszczęśliwsze, bo znowu to im rozluźnia też mięśnie tuż pod skórą, szczególnie mięśnie przy kręgosłupie. To dotyczy zwłaszcza psów, które mają długie kręgosłupy, ale każde inne zwierzę również będzie miało z tego przyjemność. I teraz, kiedy mówimy o dotykaniu i o miziankach, to muszę powiedzieć o tym bardzo popularnym powiedzeniu, że miłość to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, ale patrzeć razem w tym samym kierunku. Bo to to się bardzo często pojawia. Idzie to. Powieści romantyczne. Bardzo to jest często powtarzane i te myśli pojawiają się tak na różnych tam profilach. Tyle tylko, że w przypadku psów to nieprawda. No popatrz. No tak, bo oksytocyna, czyli ten hormon, który pojawia się wtedy, kiedy my głaszczemy i jesteśmy dotykani. Oksytocyna, czyli hormon miłości właśnie, hormon przywiązania, hormon więzi, pojawia się w mózgu psa również wtedy, kiedy patrzymy sobie w oczy z naszym ulubionym psem. I to jest ta różnica ogromna, która się pojawiła w procesie ewolucji u psów, ponieważ pierwotnie rzucanie sobie wyzwania, czyli patrzenie prosto w oczy, to działa do tej pory z obcymi psami. Mhm. Kiedy wpatrujemy mu się w oczy, on nie czuje się dobrze, bo to znaczy, że chcemy od niego czegoś, eskalujemy kontakt. Natomiast z naszym własnym, osobistym zwierzęciem patrzenie sobie w oczy. Ja zawsze wiedziałam właśnie, że Marfa patrzy w moje oczy z miłością, właśnie, że ona po prostu miłośnie patrzy. I ona wtedy ma konkretną biochemiczną reakcję w swoim ciele. Jej mózg zalewa oksytocyna, tworzy się więź. Robimy przerwę na muzykę. Dwie dwójki, siedem trójek, wielkie głaskanie w trójce, a tymczasem zespół, który no, myślę znają wszyscy i także wielu miłośników zwierząt, The Beatles, i sięgamy bardzo daleko w przeszłość, ale dlatego, że w utworze Martha, My Dear, ta tytułowa Martha to rzeczywiście imię, które nosił ukochany pies Paula McCartneya, który ten utwór skomponował. My dear. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do Marty, Paula McCartneya dołączyłam jeszcze Mitski, która z kolei ma kota Midori, ale wiesz, ona powiedziała straszne zdanie, że cytując, there's no love in a cat's heart. Koty nie mają w sercu miłości. Ona go kocha bardzo, ale uważa, że on nie odwzajemia. Zbierzamy do końca pierwszej godziny, więc domykając ten wątek relacyjny, a właściwie domykając na tyle, na ile to można, bo każde twoje zdanie otwiera tysiące nowych wątków, więc dzisiaj w tym naszym ograniczeniu czasowym domknijmy wątek tej relacji głaszcząco-przytulaśnej w kontekście psów. I chciałaś wprowadzić jeszcze jeden a propos tej komunikacji, czyli lato i wielkie czarne oczy patrzące na kota i na psa, ale właściwie chodzi właśnie o te okulary przeciwsłoneczne, które zmieniają nasz wizerunek. Ponieważ wielkie czarne okulary oznaczają dla zwierzęcia wielkie czarne źrenice. Wielkie czarne źrenice pojawiają się tylko wtedy, kiedy w mangach obiekt, który je posiada, jest zestresowany albo agresywny. W związku z tym, jeżeli chcemy patrzeć z miłością w oczy naszemu zwierzakowi, zdejmujemy okulary przeciwsłoneczne, bo jeśli patrzymy w okularach, to nie jest z miłością, tylko ze stresem. Ja też bym chciała tutaj wprowadzić, oczywiście mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy i słuchaczek to jest jasne, że to, co mówimy, to, co wynika z twojego doświadczenia, to, co wynika z badań naukowych, to jest uogólnienie. Zdarzają się zawsze sytuacje, w których no, my wiemy coś, czego nie przewidzieli naukowcy, czego nie zbadali. To nie jest tak, że omawiamy tutaj sytuację, w której każde zwierzę ma się zachowywać tak samo. Co pewnie często się dzieje, kiedy spotykasz się z właścicielami i ich zwierzakami podczas szkoleń. No i mamy taką słuchaczkę. kiedy wzięłam psa do siebie od moich rodziców, to właściwie okazało się, że za bardzo się na tych psach nie znam. I bardzo dużo w tej dziedzinie dało mi szkolenie, takie mądre szkolenie, jakie przeszłyśmy, na którym dowiedziałam się, że nie poszłam szkolić psa, tylko poszłam szkolić siebie, żeby tego psa mądrze czytać i dobrze układać z nim relacje. Systematycznie w ciągu następnych lat naprawdę nauczyłam się na otwierać, nie tylko na relacje z nią, ale też relacje z innymi zwierzętami. Naprawdę dużo, dużo mi dało. Bardzo mnie rozwinęło jako człowieka. Anna z Warszawy. Jakie to niesamowite. Poszłam i okazało się, że uczę siebie. No właśnie, bo komunikacja powinna mieć na celu wzajemne zrozumienie, czyli ja rozumiem swoje zwierzę i zwierzę rozumie mnie. 7 trójek, 2 dwójki wcześniej. To jest nasz numer do trójkowego studia. Aneta Aftoniuk zostaje z nami. Wielkie głaskanie trwa na antenie trójki do godziny 12. Mamy też taką sekcję, zbieramy ją powolutku, konkretnych pytań, więc myślę, że pod koniec po prostu kilka takich strzałów konkretnych pytań dotyczących relacji ze zwierzakami pojawi się na antenie. A kończymy tę pierwszą godzinę naszej wspólnej audycji z Taylor Swift. To będzie utwór reprezentujący stosunek Taylor, która adoptuje zwierzaki, ale przede wszystkim koty. Chyba są 3, może jest ich więcej. Fajne mają imiona, to można sprawdzić w jej mediach społecznościowych. Summer went away, still the yearning stays. I play it cool with the best of them. I wait patiently, he's gonna notice me. It's okay, we're the best of friends. Smoking with your boys. I touched my phone as if it's your face. I didn't choose this town. I dream of getting out. There's just one who could make me stay. All my days, from sprinkler splashes to fireplace ashes, I waited ages to see you there. I searched the party of bed. Always have been. I see the great escape. So long, Daisy May. I picked the petals. He loves me not. Something different bloomed. Writing in my room. I play my songs in the parking lot. I'll run away from sprinkler splashes to fireplace ashes. Called a taxi to take me there. I searched the party of better bodies just to learn that my dreams aren't rare. You're on your own, kid. You always have been. Społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki